www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، آج کل ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اور ایسا ماحول بن گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور اس اظہار محبت کے لیے لوگوں نے اپنے طور پر کچھ خاص اعمال اور خاص چیزیں گڑھ لی ہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ ان گڑھی ہوئی باتوں پر ایسا اصرار ہے کہ اگر کوئی ان باتوں کو قبول نہ کرے یا ان میں شامل نہ ہو تو اسے فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے حضور سے نعوذ باللہ محبت ہی نہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آج 12 ربیع الاول ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی درود شریف پڑھو اور کیا کرو گے. کہ نہیں، اچھے کپڑے بھی پہننے چاہیے اور صدقہ خیرات بھی ہونا چاہیے. حضور کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ سال بھر کبھی نہ یاد کرو، ایک ہی دن یاد آئے. یہ آپ کی محبت کیسی ہے کہ 360 دن میں ایک ہی دن یاد آ رہے ہیں تمہیں؟ حضور ایصال ثواب کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، کپڑے پہننے ہیں حضور کی یاد میں، تو روز پہنو، صبح شام پہنو، صبح شام صدقہ خیرات کرو، یہ کیا بات ہوئی کہ سال میں ایک ہی مرتبہ حضور کو یاد کر رہے ہو؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھو اور پیر کو اس لیے کہ ھذا یوم ولدت فیہ کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی. تو اس سے پتہ چلا کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے. میں نے کہا اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پیر کو رکھنا چاہیے, تو ہر ہفتے پیر کو رکھو کیونکہ ہر ہفتے پیر آ رہا ہے اور ہر ہفتے پیٹنٹ طریقے پر پیر کا دن مقرر ہے حضور کی پیدائش کے لیے. 12 ربیع الاول کی تاریخ تو طے نہیں, کیونکہ وہ پیر بھی ہو سکے, منگل بھی ہو سکے, جمعہ بھی ہو سکے. اولاً تو 12 ہی طے نہیں ہے کہ 9 ہے کہ 12 ہے کہ 5 ہے کہ 2 ہے, اور اگر 12 ہو بھی جائے تو پیر ہونا تو کوئی ضروری ہے نہیں. اس سال کون سی تاریخ کو پڑا بتاؤ؟ بدھ کا دن پڑا. تو اگر ایسی محبت ہے تو ہر ہفتے روزہ رکھو, ہر پیر کو کوئی چھٹنے نہ پائے. اور چلو روزے کی تو یہ بات ہوئی, لیکن جو دیگر باتیں کی جا رہی ہیں حضور سے محبت کے نام پہ, یہ سب کھوٹے سکے ہیں. ان کو ہم کہا کرتے ہیں نقلی نوٹ. ایک ہوتا ہے وہ نوٹ کے جس کے اوپر ریزرو بینک آف انڈیا کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے گورنر کے دستخط ہوتے ہیں کہ میں دھارک کو 100 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں, تو وہ 100 روپے میں چلتا ہے. اور ایک نوٹ ہوتا ہے جو چورن کے ساتھ بچوں کو ملتا ہے, وہ 1000 کا نوٹ بھی صفر ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں گڑھ لی ہیں پیغمبر علیہ السلام سے محبت کے نام پہ, یہ سب چورن کے نوٹوں کے برابر بھی نہیں, ان سے کچھ ہونے والا نہیں. ہوگا کس سے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ اس سے ہوگا. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بتلایا گیا کہ تمہیں اگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے تو تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے. چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں بہت بے چین ہوں اور آج تو میری بے چینی بہت بڑھ گئی. تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ جب تک میں آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں میرا دل ٹھنڈا رہتا ہے, جب گھر چلا جاتا ہوں کچھ وقفہ ہو جاتا ہے تو میرے دل میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے, تو میں پھر لوٹ کے آتا ہوں اور پھر آپ کی زیارت کرتا ہوں تو دل پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کی عام طور پر کیفیت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام آخری ایام میں مرض کی وجہ سے باہر تشریف نہیں لا رہے تھے تو انصار کے لوگ بار بار آپ کے حجرہ مبارکہ کے قریب جا کر لوٹتے تھے, بار بار جا کے لوٹتے, ایسی بے چینی تھی کہ حضرت کی زیارت نہیں ہو رہی. ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, اس کا تصور بھی نہیں تھا ان کو. ایسی عظیم محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈال رکھی. تو ان صحابی نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں لوٹ کے آتا ہوں, جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک, دل کو سرور ملتا ہے, لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ آج تو آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں, جب چاہا دیکھ لیا, لیکن دنیا تو رہنے کی جگہ ہے نہیں, اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میری زندگی کیسے کٹے گی آپ کے بغیر؟ یہ سوچ سوچ کے میں گھبرا رہا تھا. پھر یہ سوچ لیا کہ چلو دنیا میں تو بہت سی تکلیفیں آتی ہیں, کٹ جائے گی جیسے بھی کٹے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آخرت میں جائیں گے تو اے اللہ کے رسول, آپ کا تو مقام جنت میں بہت بلند ہوگا, ہم گنہگاروں کو وہاں تک رسائی کیسے ملے گی؟ اور اگر رسائی مل بھی جائے تو بار بار آپ کی زیارت کیسے ملے گی؟ اور جس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو وہاں دی کیسے لگے گا؟ یہ سوچ کر کے میری نیند اڑ گئی. یہ وہ صحابی فرما رہے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی پوری بات سنتے رہے اور کوئی جواب خود نہیں دیا, تا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عاشق صادق کی فریاد سن لی اور اس کے واسطے سے قیامت تک آنے والے اس شاخ کو ایک پیغام دے دیا گیا, بشارت سنا دی گئی کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم آخرت میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہو, آپ کے اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ رہو, تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے, نمبر ایک اطاعت خدا, نمبر دو اطاعت رسول. یہ ہے معیار. محبت کا بھی یہی معیار ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی یہی معیار ہے, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے مقربین کے ساتھ حشر ہو اس کے لیے بھی یہی پیمانہ ہے. یہ من گھڑت باتیں چلنے والی نہیں, مستند محکم باتیں چلیں گی. ہمارا دین کوئی ہوائی دین نہیں ہے کہ جو چاہے جو چلا دے, بلکہ مضبوط مستند واسطوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. وہی بات قبول ہوگی جس کا ثبوت معتبر ذرائع سے ہو, معتبر واسطوں سے. تو اللہ تعالی نے ایک پیمانہ بتایا, اس پیمانے پر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں تو ہمیں کامیابی ملے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو اللہ کے کہنے پر چلے اور رسول کے کہنے پر چلے, اتباع سنت کرے, تسلیم و انقیاد کے راستے پر چلے, خواہشات کو فوقیت نہ دے, شریعت کو فوقیت دے ہر معاملے میں, تو ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام و کرم کا فیصلہ کر رکھا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی انبیاء علیہم السلام, صدیقین شہداء جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اولیاء اللہ صالحین, ان کے ساتھ حشر ہوگا. وحسن اولئک رفیقا, یہ لوگ بہترین رفیق ہیں, بہترین ساتھی ہیں, جو ان کا ساتھی بن جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ذلک الفضل من اللہ, مگر یہ ملے گا اللہ کے فضل سے. تم یہ چاہو کہ بس ہم آنکھ بند کریں اور ہم اس درجے پر پہنچ جائیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کی مدد, توفیق, فضل شامل حال ہوگا تو یہ مقام ملے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور اللہ کافی ہے جانکار, اسے سب پتا ہے, کون کتنے پانی میں ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, اس کو سب علم. تو ربیع الاول کا مہینہ آئے, بے شک خوشی ہونی چاہیے, نبی اکرم علیہ الصلات والسلام کا وجود مسعود اور آپ کی ولادت مبارکہ ہر امتی کے لیے باعث مسرت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا اظہار کیسے ہو, سوال اس میں ہے. اظہار اطاعت کے ذریعے ہوگا کہ ہر ربیع الاول میں ہم اور اپنا ارادہ پکا کریں کہ دین پر چلنا ہے, دین پر جینا ہے, دین پہ مرنا ہے, دین کے لیے قربانی دینی ہے, سنتوں کا احیاء کرنا ہے, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے. یہ تو اس کی یادگار بن سکتی ہے, اپنی طرف سے کچھ نہ کیا جائے. جو ثابت ہے مضبوط اور مستند حوالوں سے ان پر چلا جائے, اسی میں کامیابی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, شروع الفتن بدعات و منکرات و رسومات سے امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of